Ewe mpenzi Kristina, wanipa masikitiko, hata ukiwa mbali moyoni ubabaika. Mimi huwa nawaza nini nilichokosa, roho yangu huenda mbio na wasiwasi mwingi unijia. Kristina, mimi ubaki nalialia. Ewe mpenzi Kristina, wanipa masikitiko, hata ukiwa mbali moyoni ubabaika. Mimi huwa nawaza nini nilichokosa, roho yangu huenda mbio na wasiwasi mwingi unijia. Kristina, mimi ubaki nalialia. Wanipa masikitiko, hata ukiwa mbali moyoni ubabaika. Mimi huwa nawaza nini nilichokosa, roho yangu huenda mbio na wasiwasi mwingi unijia. Kristina, mimi ubaki nalialia. Mimi ufurahi, mimi ufurahi tukiwa wote pamoja, kweli huona raha. Ujiona ni kwa pepo, ni kwa wewe tunaependana, hata nawe penzi wajua. Haya shime, haya mama, mapenzi sasa yashike, yasikuponyoke ukajashanga. Wakati wako ni sasa wa kunisumbua. Asante mpenzi kwa heri. Asante mpenzi kwa elimu.